pořád jenom mlhy. Prostě hruza. Vezmu si svetr. Kdy ti jede autobus? Za hodinu. Já prosím tě, co chceš dělat v San Francisku? Nevím. Najdu si práci, dodělám školu. No, učení mi vždycky šlo. To jsem si všichla. Hele, já už budu moc léta. Víš, nerada říkám s Bohem. Kit? Jsem ráda, že taky zkusíš něco nového. No, uvidíme. Byla bych dobrá na mladnosti. A Kit? Ať už se stane cokoliv, ať skončím, kdekoliv, vždycky budem kámošky, jasně. Mám tvý číslo, slibuju, že zavolám. A dávej!